Aaron na lang po ang itawag niyo sa akin. Magandang bati po sa lahat na kapwa ko, mahilig sa mga nakakatakot na istorya. Dati na po akong tagapakinig sa channel niyo. Pero kamakailan ko lang naisip, bakit nga ba hindi ko ibahagi sa inyo yung kinuwento sa akin ng lolo ko nung nasa ospital pa siya. Nakakatakot ang kwentong yun. May kinalaman sa mga swang. Ganito po kasi yun. Ang lolo Aster namin na tatay ni Papa ay kinuha ni Papa sa probinsya nila dahil may sakit na ito at kailangang may paggamot. Hindi naman kasi ito may papagamot ni Papa kung nasa probinsya dahil walang mag-aasikaso. Tapos, ayaw din talaga ni Lolo na magpagamot. Alam niyo ba kung ano ang katwiran niya? Kapag oras mo na, ay oras mo na at wala raw makakapigil nun. Kahit ang pinakamagaling na doktor sa balat ng lupa ay walang magagawa. Pero mapilit si Papa. Ang katwira naman niya, ang importante raw ay ginawa ang lahat para mapagaling si Lolo. Kaysa naman daw, pinabayaan lang at hinayaang lubala. Kaya ayun, walang nagawa si Lolo Aster kundi ang sumama kay Papa paluwas ng Maynila. Katakot-takot na pilitan bago pa namin madala sa ospital si Lolo. Ang gusto pa sa bahay na lang daw namin siya magpapagaling. Hindi naman siya nanalo kay Papa. Ang ending, sa ospital pa rin ang bagsak niya. Kailangan kasi talaga siyang makonfine. Hindi kayo maniniwala, nakadalawang beses pang tumakas si Lolo sa ospital. Pero si Papa, nagalit na sa kanya. Kaya yun, napilitan na rin siyang sumunod at magpakabait. Sinabihan kasi siya ni Papa na kung kailan tumanda ay saka naging pasaway. Samantalang nung maliliit pa sila ay mas masigasig pa ito sa nanay nila na mapainom sila ng gamot sa tuwing magkakasakit silang magkakapatid. Tapos ngayong siya na ang kailangang magpagaling ay aayaw-ayaw. Ito na nga ang problema. Walang ibang pwedeng magbantay kay Lolo kundi kaming dalawang magkapatid, ang Ate Zaira ko at ako. Si Ate Zaira, naghahanap pa lang ng trabaho noon. Tapos ako naman, bakasyon sa eskwela, third year high school ako. Nung una, ayoko talagang magbantay kay Lolo. Panayang labas ko noon, hindi ako mapakali. Naiinip kasi ako at ayoko talaga ng amoy ng ospital. Pero nung magsimula nang magkwento si Lolo tungkol sa aswang, yun na ang nakapagpatahimik sa akin sa tabi niya. Naging interesado ako kasi nga mahilig talaga ako sa mga nakakatakot. Tinanong ko pa si Lolo Aster kung totoo ba ang kinukwento niya o baka naman gawa-gawa lang niya para hindi na rin siya mainip. Totoo raw at hindi nga raw niya makalimutan, lalo na at kababata, kalaro at naging kaibigan din niya ang ibibida niya sa karanasang yun. Si Ate Zaira, hindi interesado kasi ayaw niya sa horror. Duwag kasi yun eh, kaya ako lang ang matyagang nakinig sa kwento ni Lolo. Nung may kwento niya sa akin yun, naku, hindi ko na rin magawang kalimutan. Pero ngayon ko lang nga naisip na ibahagi sa inyo. Hindi naman na siguro magagalit ang Lolo ko. Sumalangit na wa siya. Malalim na ang gabi noon. Tulog na si Ate Zaira sa upuang nasa loob ng silid ni Lolo Aster sa ospital. Pero kaming dalawa ni Lolo ay parehong mulat pa. At doon nga niya inumpisa ang ikwento sa akin ang tungkol sa aswang sa baryo nila. Isang batang aswang. Parehong magsasaka ang mga magulang ni Lolo Aster. Marami silang magkakapatid, nasa siyam. Kaya hindi ganong kahigpit ang mga magulang nila sa kanila. Abala kasi ang mga ito sa pagtatrabaho para matugunan yung mga pangangailangan ng sikmura nila. Pero kahit ganoon na marami sila at hindi istrikto ang mga magulang, ay puro naman sila disiplinado. Gabi pa lang, ay binibilin na ng inang nila ang mga dapat gawin kinabukasan. Kanya-kanya ng toka. Alam kasi ng mga ito na tulog pa ang mga magkakapatid pag alis nila mag-asawa. Kaya gabi pa lang ay sinasabihan na sila ng mga ito. Tinatandaan naman yon ng magkakapatid. Kaya kahit magising sila na nasa bukid na ang mga magulang, ay alam na nila kung ano ang mga obligasyon na dapat tugunan ng bawat isa sa buong maghapon hanggang sa pag-uwi ng kanilang inang at itang. Sabi ni Lolo, iilan lang daw sila magkakapitbahay noon. Ganon daw talaga sa baryo, layo-layo ang mga bahay. Tapos silang magkakalapit ng konti ay mabibilang lang sa daliri. May isang kapitbahay daw silang matandang babae na hindi nakikihalubilo sa kanila. Pati yung batang lalaki na inaalagaan nito ay hindi pinapayagan na lumabas o makipaglaro sa mga katulad nilang bata. Minsan daw, nilapitan ni Lolo ang inang niya habang nagluluto ito ng panghapunan nila. Tinanong niya rito kung bakit hindi pinapayagang lumabas ang bata doon sa bahay ng matanda. Nakikita raw kasi niya ito na laging pasilip-silip sa bintana. Ang edad noon ni Lolo ay 12. Habang yung bata sa bintana na sinasabi niya ay nasa 9 na taong gulang daw. Matagal na raw nakikita ni Lolo yon, hindi lang niya pinapansin. Noon lang talaga niya naisipang itanong sa ina. Ang sagot daw ng inang niya ay isang haka-hakang kwento sa likod ng pagiging mailap ng matandang babae at ng batang kasama nito sa bahay. Ayon sa inang ni Lolo Aster, isang araw daw ay ginulantang sila ng balitang may natagpo ang sanggol na lalaki sa gubat. Wala raw gustong kumuha sa sanggol kasi takot ang mga taga-baryo. Baka raw engkanto ito o aswang. Tanging ang matandang babae na matagal na ring naninirahan sa baryo ang naglakas loob na kuhanin ang sanggol. Yung matandang babae ay itago na lang po natin sa pangalang Aling Iska. Noon pa man daw ay mailap na ito sa lahat ng mga kapitbahay niya. Dahil siguro alam niya na pinagsususpetsahan siya ng mga ito na isang mangkukulam. Yung itsura raw kasi ng matanda ay mapagkakamalan talagang mangkukulam. Lagi raw itong nakabistidang itim na mahaba. Sabog-sabog ang kulot na buhok na parang walang suklay sa bahay. Mahaba rin daw ang ilong nito. Hindi pang kaniniwan yung tangos na parang sa isang bruha. Tapos walang kinakausap. Kaya yung mga kalugar nila ay talagang pinaghihinalaan ito. Kapag may nakukulam sa baryo o maski sa ibang bayan, eh si Aling Iska agad ang pinagdududahang may gawa. Madalas daw noon ay may sumusugod sa bahay nito. Binabato pa nga raw ang bahay eh. Pero wala naman silang mailabas na ebidensya na magpapatunay na isa nga itong mangkukulam maliban sa physical nitong anyo. Kaya nang kupkupin ni Aling Iska ang sanggol na natagpuan sa gubat, maging ito ay hindi rin inilapit sa mga tao. Hindi raw pinapayagan ng batang lalaki na makipaglaro sa mga kapwa nito bata o makipagkwentuhan man lang. Basta lagi lang daw itong nasa bintana. Makakalabas lang ang bata kung kasamang lalabas ang matanda. Ganon daw ang naging sistema ng dalawa. Parang may hiwalay na mundo sa mga kapitbahay nila sa baryo. Napatango-tango si Lolo. Noon lang niya naunawaan na yun pala ang dahilan kung bakit hindi lumalabas ang bata sa bintana. Sa isip ni Lolo, Sana raw minsan ay maaya niya ito na lumabas at makipaglaro sa kanila. Kahit patakas lang, yung hindi malalaman ng nanay nito o lola. Hindi pa raw niya alam ang tawag noon ng bata sa matandang babae dahil hindi pa naman niya naririnig na nag-usap ang mga ito. Matanda na raw kasi talaga si Aling Iska. Alanganin na nanay, mas akma na lola ang itawag dito ng bata. Mula nang malaman ni Lolo Aster ang kwento ni Aling Iska at ng batang lalaking kinukupkup nito, ay hindi na siya mapakali. Gustong gusto talaga niya na makilala ang bata at makalaro ito. Kaya nag-iisip siya ng paraan. Isang beses, habang naglalaro sila ng mga kapwa bata sa malupa at maalikabok nilang kalsada, ay nakita niya itong nakasilip na naman sa bintana. Hinuli niya ang tingin. Tapos, nang mapatingin na sa kanya, ay kinawayan niya. Medyo nagulat daw yung reaksyon ng bata. Pero hindi ito tuminag sa kinauupuan sa bintana. Si Lolo naman ay kumaway ulit. Sinenyasan ang bata na lumabas. Napalingon daw ang bata sa loob ng bahay. Tapos ay parang takot na bigla nitong isinara ang bintana. Napakamot na lang ng ulo si Lolo Aster. Sa isip-isip niya, mukhang malaki ang takot nito sa matandang si Aling Iska. Nang sabihin ni Lolo sa inang niya ang tungkol sa ginawa niyang pagkaway sa batang dalaki, ay napagalitan siya. Huwag na raw niya yung uulitin. Baka raw malaman ni Aling Iska ay makagalitan din siya nito at baka kulabin pa siya. Hindi naman natakot si Lolo sa sinabi ng inang niya kasi hindi pa raw lubos na nauunawaan ni Lolo noon ang tungkol sa kulam. Kaya nagtataka siya kung bakit ganoon na lang ang takot ng nanay niya sa simpleng pagkaway na ginawa niya sa batang lalaki. Dahil bata pa, likas na may kakulitan at katigasan ng ulo. Nang sumunod na araw, ay yun na naman ang ginawa ni Lolo. Inulit na naman niya ang pagkaway sa bata. Pero hindi pa rin tuminag ang batang lalaki. Kahit ganoon, tingin niya ay mukhang gustong gusto naman nitong lumabas. Naisip ni Lolo, nalapitan ito. Nakipagkilala raw siya. Akala niya hindi siya kakausapin ng bata. Pero nagpakilala rin daw ito sa kanya. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Oscar. Sinamantala ni Lolo ang pagkakataon na nakipag-usap sa kanya ito. Tinanong niya kung bakit hindi ito lumalabas. Ang sagot daw sa kanya ay bawal. Hindi siya pinapayagan ng nanang niya. Noon nalaman ni Lolo na nanang pala ang tawag nito kay Aling Iska. Pero kahit ganoon ang isinagot nito sa kanya, ay nagpumilit pa rin si Lolo. Sinabi niya na masayang maglaro sa labas kasama ang iba pang mga bata. Tapos, pinipilit talaga niya si Oscar na lumabas at makipaglaro sa kanila. Tinuruan pa niya ito na tumakas minsan para maranasan nito ang saya nila. Sinabi naman ni Oscar na mukha nga raw masaya dahil napapanood daw niya mula sa bintana ang paglalaro nila. Hindi pa ito nakumbinsi ni Lolo Aster nung araw na yon. Pero alam niya na isang araw ay makukumbinsi rin niya ito. Masaya si Lolo ng araw na yon dahil kahit papaano ay may nangyari sa pinlano niya. Nakausap niya ang batang dalaki at nalaman pa ang pangalan nito. Gusto sana niyang sabihin yon sa inang niya, pero nagbago ang isip niya kasi baka mapagalitan na naman siya. Minabuti niyang sarilinin na lang ang ginagawa niyang pagkumbinsi kay Oscar na lumabas. Mula nga noon ay lagi nang nakikipag-usap si Lolo Aster sa batang si Oscar. Pero takot pa rin itong lumabas. Ang ginagawa ni Lolo ay ipinapakita niya kay Oscar kung gaano sila kasaya ng mga kalaro niya. Para raw mainggit ito at mainganyo talaga niya na makisali sa kanila. Sinabi pa raw niya na kung gusto nito ay siya ang magpapaalam sa nanang niya na payagan siyang makipaglaro sa kanila. Pero tumanggi si Oscar. Ayaw daw niya dahil alam na niyang hindi pa rin siya papayagan at baka mapagalitan pa siya. Tuloy ang ginagawang pangungumbinsi ni Lolo Aster kay Oscar. Bago at pagkatapos maglaro ay nilalapitan niya ito sa bintana at kinakausap. Kahit alam niyang nanonood naman ito sa paglalaro nila ng iba pang mga bata, ay kinakwento pa rin niya rito ang mga nangyari sa laro nila. Sabi ni Oscar, gusto rin daw niyang makilala ang mga kalaro ni Lolo. Ang sabi naman ni Lolo, oo naman daw, bakit hindi? Ang kailangan lang ay lumabas siya at makipaglaro sa kanila. Kasalukuyan silang nagkukwentuhan noon sa bintana nang biglang makita ni Lolo si Aling Iska na nakatayo sa likuran ni Oscar. Natakot daw siya, lalo na nang dumungaw ito at tumingin sa kanya ng makahulugan. Napaatras daw si Lolo, pero hindi siya umalis kahit nakita niyang namutla sa takot si Oscar. Nakuha pa niyang kausapin si Aling Iska. Anya rito, gusto lang daw sana niyang makalaro si Oscar. Takot naman ang mukha ni Oscar na napayuko. Pero sa pagkagulat nila sa sinabi ni Aling Iska ay halos mapalundag sila sa tuwa. Paano'y inaasahan nila na magagalit ito? Hihilahin sa bintana si Oscar at pagsasarhan ng bintana si Lolo. Pero sa halip, sinabi raw nito na papayagan na niyang makipaglaro si Oscar sa kanila sa ibang araw. Pagkasabi nun, ay sinabihan nito si Lolo na umuwi na at saka maingat na isinara ang bintana. Dahil sa tuwa, ay patalon-talon pa si Lolo Aster habang pauwi sa bahay nila. Nang makita siya ng inang niya at tinanong siya nito kung bakit parang ang saya niya. Nagdalawang isip si Lolo kung sasabihin niya sa ina ang totoo. Sa huli ay pinili niyang magsinungaling kasi natakot siyang mapagalitan. Sinabi na lang niya na masaya lang siya sa naging laro nila dahil nanalo siya sa mga kalabang bata sa paglalaro. Naiiling namang tinalikuran na siya ng inang niya. Pero inutusan siyang kuhanin ang mga panggatong sa likod bahay bago pumasok sa loob. Kinabukasan ay masayang lumabas si Lolo Aster nung oras na ng pakikipaglaro niya. Napaaga siya ng labas. Wala pa ang mga kalaro niya kaya dumiretso muna siya sa harap ng bahay ni na Oscar. Nagtaka siya kasi sarado ang bintana. Sa ganong oras dapat nakabukas na ito at nakapamintana na roon si Oscar. Naisip niyang baka hindi talaga okay kay Aling Iska na makipaglaro si Oscar sa labas ng bahay. Baka sinabi lang nito sa kanya yon para hindi siya matakot dito. Nanlumo si Lolo Aster. Lulugulugo siyang tumalikod at naglakad palayo sa bahay nila Oscar. Habang nakikipaglaro na siya, ay panay pa rin ang sulyap niya sa bintana. Umaasa siya na magbubukas yun maya-maya lang. Pero natapos na ang oras niya sa pakikipaglaro, ay hindi talaga nagbukas ang bintana, maski ang pinto nila Aling Iska. Kaya naman, malungkot si Lolo noong araw na yun. Kinabukasan ulit, ay hindi nagpunta ng bukid ang inang niya. Kailangan daw kasi itong mamalengke. Sinabihan niya si Lolo na sumama sa kanya. Nung naglalakad na sila patungo sa palengke, ay nakasulubong nila si Aling Iska na may dalang bayong ng gulay. Mukhang galing na ito sa palengke. Nagkatinginan sila, kaya medyo natakot si Lolo. Pero mas natakot siya sa inang niya nang bigla siyang kausapin ni Aling Iska at sinabing, "May sakit si Oscar, kaya't hindi muna niya ito pinayagan na makapaglaro sa labas. Sa ibang araw na lang kapag magaling na ito." Nagkatinginan sila ng inang niya. Napatungo na lang siya kay Aling Iska at sabi niya, "Pakisabi kay Oscar na magpagaling ito agad." Tumango ang matandang babae. Matapos yun ay tumuloy na ito sa paglalakad. Nang makalayo na sa kanila si Aling Iska, ay hindi raw makapaniwala ang inang ni Lolo. Tinanong siya nito kung paano niya nagawang kausapin ang matandang yon na pinangingilagan ng halos lahat ng mga tao sa baryo. Dahil buking na rin naman siya, kaya nagsabi na ng totoo si Lolo sa inang niya. Sinabi niya rito na ilang araw na rin silang nag-uusap ng bata sa bintana na si Oscar. Ibinida rin niya sa ina na mukhang mabait naman daw si Aling Iska. Hindi raw siya nito pinagalitan nung makitang magkausap sila ni Oscar sa bintana. Katunayan ay ipinagpaalam pa niya si Oscar dito na makipaglaro sa kanila. Kaya lang nagkasakit pala ito. Kaya pala wala ito sa bintana kahapon. Sa kabila ng mga kinuwento niya ay sinabihan pa rin siya ng inang niya na huwag magtitiwala kay Aling Iska at mag-ingat sa pakikipag-usap dito. Hanggat maaari ay iwasan daw niya ito. Umuo na lang si Lolo Aster. Pero sa loob-loob niya ay mukhang mabait naman talaga ang matandang babae. Bakit naman niya iiwasan kung wala namang ginagawang masama sa kanya? Sabi ni Lolo, ilang araw din bago niya ulit nakita si Oscar sa bintana. Tapos, nung makita raw siya nito, ay ito na mismo ang kumaway sa kanya. Nagmamadali naman siyang lumapit. Yun pala ay magaling na ito at handa na raw siya makipaglaro sa labas. Hindi maipaliwanag ni Lolo Aster yung sayang nakita niya sa mukha ni Oscar nung mga sandaling yun. Nakita pa niya na nilagyan ni Aling Iska ng bimpo sa likod si Oscar. Tapos binilinan sila na mag-ingat sa paglalaro bago sila tuluyang hinayaang makaalis. Habang naglalakad sila patungo sa ibang bata, naitanong ni Lolo kay Oscar kung mabait ba o masungit si Aling Iska kasi parang takot siya rito. Sagot daw ni Oscar ay mabait ang nanang niya. Ayaw lang daw talaga na makihalubilo sa mga tao kasi hindi raw sila gusto ng mga tao. Baka raw mapahamak lang siya sa labas. Kaya nga nagulat daw siya nung payagan siya nito na makipaglaro ngayon sa labas. Siguro ay nakuha ni Lolo ang tiwala nito dahil lagi nga siyang pinupuntahan ni Lolo. Ipinakilala ni Lolo Aster si Oscar sa kanyang mga kalaro. Halatang naninibago si Oscar, parang nahihiya pa ito, pero lagi siyang inaalalayan ni Lolo. Ngunit sa paglipas ng araw, ay unti-unting napansin ng Lolo ko ang pagbabago sa kilos ni Oscar. Kung nung una ay parang lalampalampa ito, nung mga sumunod na araw ay naging maliksi na raw ang bawat galaw nito. Naging mabilis. Hindi na nga raw ito natataya sa habulan nila. Hindi nila maabutan sa pagtakbo. Pati yung mga kalaro nila. Nagtataka na rin dahil si Oscar lang ang hindi mataya. Madalas ay si Lolo pa ang nababalugoong. Isang beses ay parang naawa si Oscar kay Lolo kaya nagpataya ito ng kusa. Pero hindi pa man nakakaporma ang ibang kalaro ay tinaya agad nito para lang mapalitan sa pagiging taya si Lolo Aster. Pagkatapos nilang magdaro, habang naglalakad pa uwi, ay tinanong ni Lolo si Oscar kung bakit parang napakabilis ng takbo nito. Halatang hindi alam ni Oscar ang isasagot niya. Siguro raw ay nasabik lang siya sa paglalaro dahil matagal na nga niya yung gustong gawin. Kaya nga raw sobrang pasasalamat niya kay Lolo dahil ito lang ang naglakas loob na ayain siya. Akala raw talaga niya ay takot sa kanila ng nanang niya ang mga bata. Hindi kumbinsido si Lolo Aster sa sagot ni Oscar dahil parang may kakaiba talaga sa liksi nito. Wala pa siyang nakikitang ganong kabilis na bata kahit sino man sa kanyang mga nakalarong bata. Habang nagliligpit ng pinagkainan nila nung hapunan, naisip sabihin ni Lolo Aster sa inang niya ang napansin niya kay Oscar, ang kakatuwang bilis nito. Sabi ng inang niya, baka sinyalis na yon na may kakaiba nga sa batang yon. Kasi nga diba, sa gubat na pulot ni Aling Iska, wala namang nakapagsabi kung saan ito nanggaling, kung sino ang tunay na mga magulang nito. Baka raw totoo ang haka-haka ng mga kababaryo nila na posibleng anak ito ng mag-asawang aswang na napatay noon sa pagroronda sa gubat. Nagulat si Lolo. Totoo raw ba talaga ang mga aswang? Tumango ang inang niya at dagdag pa nito. Naging maugong ang balita noon sa baryo nila tungkol sa mga aswang. Kaya nga raw bumuo ng grupo ng mga magroronda. Tapos ang sabi, may mag-asawang aswang daw na nasibat ang mga ito. Hindi nga lang makatiyak ang inang ni Lolo kung natagpuan ba yung bangkay ng mga aswang. Matapos ang balitang yun, ay saka naman natagpuan ang sanggol sa gubat. Kaya ipinapalagay na baka nga anak ng mag-asawang aswang na yun ang sanggol. Kaya nga rin walang gustong kumupkup dito maliban kay Aling Iska. Ang sabi naman ni Lolo, kung totoong anak ng aswang si Oscar, edi sana nang biktima na rin ito ng mga tao o kaya ay nakagat na rin sila ng mga kalaro niya. Sumingit sa usapan nila ang itang niya na kanina pa pala nakikinig sa usapan nila. Huwag daw magpapaniwala sa ganoong istorya. Posibleng sadyang maliksi ang katawan ng bata dahil baka nasabik ito sa paglabas. Ikaw ba naman daw yung nakakulong lang lagi sa bahay at pasilip-silip sa bintana? Huwag na raw bigyan ng ibang kahulugan ang pagiging maliksing bata nito. Baka raw puro gulay at prutas ang kinakain nun, kaya ganun. Ang mga usapin tungkol sa aswang ay dati pa namang nabalita sa lugar nila at kahit sa ibang lugar. Pero wala namang matibay na ebidensya tungkol dito. Hindi sinang-ayunan ng inang ni Lolo ang sinabi ng itang niya. Kaya sa bandang huli ay ang dalawa na ang nagtalo tungkol sa mga aswang. Tapos si Lolo pumasok na lang sa kwarto nilang magkakapatid. Ganoon na nga lang ang inisip ni Lolo Aster tulad ng sinabi ng kanyang itang. Isang beses, habang naglalaro ulit sila, ay may isang kalaro ang nainis kay Lolo. Pinagbintangan si Lolo na mandaraya. Ipagtatanggol pa lang sana ni Lolo ang sarili nang biglang lumapit si Oscar at pinitsarahan ang kalaro nila. Matalim ang tingin na tila ba galit na galit ito. Natakot si Lolo kasi sa tingin niya ay naging mabagsig ang anyo ni Oscar. Umalma yung kalaro. Itinulak nito si Oscar, kaya sumadsad si Oscar sa lupa. Mabilis naman itong tumayo, lalong nagalit at walang kahirap-hirap na inihagis nito ang kalaro na dahilan para bumalandra ito sa tabi ng isang malaking puno. Sumadsad doon at tila ba nabalian pa ito. Namilipit sa sakit habang hawak ang balakang. Inawat ni Lolo si Oscar. Hindi maiwasan ni Lolo na hindi matakot sa ginawa nito. Pati nga yung mga kalaro nila ay natakot din at nagtakbuhan palayo sa kanila. Kumalma naman daw si Oscar nung silang dalawa na lang. Humingi ito ng paumanhin kay Lolo sa kanyang nagawa. Hindi raw niya sinasadya na masaktan ang kalaro nila. Kay Lolo, wala namang problema yun. Mabuti nga at ipinagtanggol siya ni Oscar. Kaya lang sa nangyari, tiyak na magsusumbong ang kalaro nila sa nanay nito at makakagalitan silang pareho ni Oscar. Tulad ng inaasahan, lumipas lang ang ilang minuto ay sinugod ng nanay ng kalaro nila ang bahay nila Oscar. Galit na hinahanap ang bata. Sina Oscar at Lolo naman ay nasa loob ng bahay at hindi lumalabas. Si Aling Iska ang humarap sa nanay at sinabing away bata lang ang nangyari. Humingi ito ng paumanhin sa babae. Hindi naman yon matanggap ng ali dahil nasaktan daw ang anak niya. Ang gusto raw nitong mangyari ay magbayad sila sa ginawa nito sa anak niya. Wala namang pera si Aling Iska. Sariling tanim nga lang ang pinagkakakitaan nito na sa ibang bayan pa ibinibenta dahil walang nagtitiwala sa kanya sa baryo. Dinig na dinig ni Lolo nang sabihin ni Aling Iska sa babae na kapag hindi pa ito umalis ay mas higit pa roon ang sakit na mararanasan ng anak nito. Sa takot daw ay nagmamadaling umalis ang babae kasama ang anak niya. Nang pumasok na si Aling Iska sa loob ay hindi napigilan ni Lolo na itanong dito kung anong ibig sabihin ng sinabi nito na mas higit pa roon ang sakit na mararanasan ng kalaro niya. Paliwanag daw ni Aling Iska, mangkukulam ang tingin sa kanya ng mga taga-baryo. Kaya raw niya yun sinabi ay upang takutin ang babae para itigil na nito ang ginagawang pang-iiskandalo. Nilapitan ni Aling Iska si Oscar at sinabihan ito na ngayong nakita na nito ang bunga ng paglabas niya. Dapat daw ay matuto na itong sumunod sa kanya na hindi sila dapat nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Sumingit naman si Lolo at sabi ay kaibigan daw siya ni Oscar, kaya sana raw ay huwag silang pagbawalan na maglaro kahit silang dalawa lang. Isa pa, nauna naman daw kasing nang away ang kalaro nila. Ipinagtanggol lang siya ni Oscar. Hinaplo siya ni Aling Iska sa ulo at sinabi na mula ngayon ay siya na ang tatayong kuya ni Oscar. Natuwa naman si Lolo sa sinabi nito. Pagdating sa bahay, ay ikinuwento agad ni Lolo Aster sa inang na kadarating pa lang sa bukid ang nangyari. Nag-alala ang inang niya. Iba raw magalit si Aling Iska. Tiyak na kukulamin nito ang babae kung hindi pa ito tumigil. Kaya dapat daw ay layuan na lang ni Lolo si Oscar para hindi siya madamay. Palagi namang sumusunod si Lolo Aster sa mga sinasabi ng inang niya. Sa pagkakataon lang na yon ay hindi niya talaga ito masusunod dahil mabait si Oscar sa kanya, pati si Aling Iska. Alam niyang hindi siya sasaktan ng mga ito kung totoo man na mangkukulam nga ang matandang babae at ang anak naman ng aswang na si Oscar. Isang hapon, pinuntahan ni Lolo Aster si Oscar. Tiyempong palabas ito ng bahay. Tinanong ni Lolo kung saan ito pupunta. Sabi ni Oscar, mga ngahoy dapat sila ng nanang niya. Kaso, pagsilip niya sa silid nito, nakahiga pa ito. Mukhang masama ang pakiramdam. Kaya, siya na lang sana ang mga ngahoy kahit hindi nito alam. Dahil wala namang kasama si Oscar, kaya sinamahan na lang ito ni Lolo. Nung pauwi na sila galing sa Kakahuyan, narinig nilang pinag-uusapan ng dalawang nakasalubong nila na may nangyari raw masama doon sa nanay ng kalaro nila na sumugod kila Aling Iska. Mukhang nakulam daw ito. Tapos huminto sa pag-uusap yung dalawang ali na nasalubong nila nang mapatapat sa kanila. Nung lumampas na, ay nilingon pa ito ni Lolo. Nakita niyang nakatingin pa rin sa kanila ang mga ito na nagbubulungan. Inakbayan ni Lolo si Oscar at sabi ay huwag nang pansinin ang narinig nila. Tapos tumuloy na sila sa pagdalakad pauwi, bitbit ang mga pinangahoy nila. Hindi pa man sila nakakarating sa bahay ay hinarang na sila ng mga kapwa nila bata. Nangunguna roon si Bob. Yun na lang ang itawag natin sa kalaro ni na Lolo na nakatikim ng lakas ni Oscar. Mukhang may balak itong gumanti at nagtawag pa nga ng mga kakampi. Mas malalaki sa kanila ang mga tinawag nito. Niyabangan sila nito at sabi pa ay ngayon ipakita ang angas nila. Ibinaba ni Oscar ang mga bitbit na kahoy. Sinubukan siyang pigilan ni Lolo Aster. Saad ni Lolo, huwag na nilang patulan dahil tiyak na hindi sila mananalo ngayon sa mga ito. Mas marami kasi ang bilang ng mga kalaban. Susundin na sana ni Oscar si Lolo. Dadamputin na lang niya ulit ang mga kahoy na ibinaba niya. Kaso, bigla siyang nilapitan ng isa at itinulak. Yun na nga ang naging mitsa para makipagrambulan ulit si Oscar. Hindi naman matiis ni Lolo Aster na hindi ito tulungan. Nakisuntok din siya. Akala talaga ni Lolo ay madedihado sila dahil dadalawa lang sila. Pero ang nangyari ay baligtad. Nasaksihan talaga niya kung paano isa-isahin ni Oscar ang mga malalaking bata na kalaban nila. Namangha si Lolo. Naguunahan sa pagtakbong umuwi ang mga bata na pawang takot na takot. Tinanong ni Lolo si Oscar kung papaano niya yon ginawa. Nagkibit-balikat lang si Oscar habang dinadampot na ulit niya ang mga pinangahoy nila. Sinabi niya kay Lolo na nakakaramdam siya ng lakas kapag nagagalit siya. Tapos, hindi na niya magawang kontrolin ang sarili hanggat nasa harapan niya ang kaaway. Inisip pa ni Lolo na para pala itong superhero. Pag uwi sa bahay, ibabalita sana ni Lolo sa inang niya ang nangyari, pero inunahan na siya nito sa pagbabalita na usap-usapan daw sa baryo na kinukulam ni Aling Iska ang nanay ng kalaro nilang si Bob. Inusisa ni Lolo kung ano ba yung kinukulam. Paano ito nangyayari? Ipinaliwanag naman yon sa kanya ng inang niya. Ilang araw pa ang lumipas at kumalat na lang ang balita na binawian na ng buhay ang nanay ni Bob. Walang ibang sospek ang mga taga-baryo na may kinalaman sa pagkamatay nito, kundi ang nanang ni Oscar na si Aling Iska. Ito lang naman daw kasi ang may motibo dahil sa naging away ng mga bata. At ayon pa nga sa mga kaanak noong babae, bago ito mamatay, ay nasabi nito sa kanila na pinagbantaan siya ni Aling Iska. Kaya naman, kumbinsido ang mga ito na si Aling Iska nga ang may kagagawan sa pagkamatay nito. Hindi naman makapaniwala si Lolo na magagawa nga yun ni Aling Iska. Ipiniliwanag na nito sa kanya kung bakit nagbitaw ng hindi magandang salita noon sa nanay ng kalaro nila. Sinabi yun ni Lolo sa inang niya. Ang sabi naman ng inang niya, hindi sila nakakasiguro sa totoo dahil matagal na ngang hinihinalang mangkukulam si Aling Iska at ngayon ay tiyempong namatay sa kulam ang babae na nakasagutan nito. Naawa si Lolo Aster sa nanang ni Oscar. Paano raw kung hindi naman talaga? Kinabukasan ng hapon ay pinuntahan ulit ni Lolo si Oscar at kinumusta niya rito si Aling Iska. Okay naman daw ito maliban sa pagiging matamlay nito nitong mga nakaraang araw. Pero alam naman daw ni Oscar na babalik din ang sigla ng nanang niya. Tapos nakisuyo si Oscar kay Lolo na kung pwede ay samahan siya nito sa pag-iigib ng tubig sa poso. Wala na raw kasi silang tubig na magagamit. Pumayag naman si Lolo. Bitbit niya ang isa pang balde nila Oscar. May kalayuan ang posong igiban mula sa bahay nila Oscar, kaya mahaba-haba rin ang nilakad nila. Madadaanan nila ang kakahuyan papunta roon. Nung mapadaan sila sa puno ng bayabas na maraming bunga, ay nagkatinginan sila at nagkasundo na huminto muna roon ng saglit. Ibinaba nila ang bitbit nilang mga balde. Tapos ay masaya silang naglambitin sa mga sanga ng puno ng bayabas habang inaabot ang mga bunga nito. Nalibang silang dalawa sa pagkain ng mga bunga habang nagkukwentuhan. Hindi nila namalayan na padilim na pala, kaya nagmamadali nilang dinampot ang mga balde at saka sila tumuloy sa paglalakad papuntang igiban. Nagsilid pa raw si Oscar ng ilan sa bulsa niya para ibigay sa nanang niya pag-uwi nila. Nung makarating sila sa igiban ng tubig, ay sakto naman na wala nang nakapila kasi nga inabot na sila ng dilim. Nag-alala si Oscar na baka nagising na ang nanang niya at malamang ay hinahanap na siya nito. Sabi naman ni Lolo, huwag mag-alala dahil sasamahan niya si Oscar na magpaliwanag dito. Medyo nahirapan sila pa uwi dahil may bitbit na silang balde na may lamang tubig tapos ang layo pa ng lalakarin. Kaya naman panay ang hinto nila para magpahinga saglit. Nangangawit kasi sila. Nung sa wakas ay malapit na sila sa bahay nila Oscar, natigilan silang pareho. Paano'y natanaw nila na sunog na ang bahay nila Oscar. Nabitawan ni Oscar yung dalang balde. Ganon din si Lolo. Tapos nagmamadali silang tumakbo palapit doon sa nasunog na bahay. Dumampot ng kahoy si Oscar. Ginawa niyang panghawi sa mga sunog na bahagi ng bahay nila. Yung silid agad ng nanang niya ang tinungo niya. Ganon na lang daw ang pangihilakbot nilang dalawa sa nakita. Nandun pa rin si Aling Iska sa silid nito, pero sunog na. Hindi raw maintindihan ni Lolo Aster kung masusuka siya o ano sa sobrang takot at pagkagimbal sa dinatnan nilang iyon, lalo na pagkakita nila kay Aling Iska sa sunog nitong katawan. Iyak nang iyak si Oscar. Halos maglupasay daw ito roon. Hindi alintana yung init na natitira sa loob ng sunog na bahay. Walang ibang nagmalasakit na may palibing ang sunog na katawan ng matanda, kundi ang pamilya ni Lolo Aster. Naawa rin kasi sila kay Oscar. Matapos ang libing ni Aling Iska, ay napilitan ang inang ni Lolo na pansamantala ay sila na muna ang kumupkop kay Oscar sa pakiusap na rin ni Lolo Aster. Si Oscar naman ay nakatulala lang. Tila hindi pa nito matanggap yung nangyari sa nanang niya. Kung kumain ito ay halos titikman lang ang pagkain tapos hindi na ulit susubo. Magkatabi sila ni Lolo sa higaan. Ayon kay Lolo ay gabi-gabi raw niya itong naririnig na humihikbi. Hindi raw alam ni Lolo kung paano niya pagagaanin ang kalooban ni Oscar. Kung sa kanya raw kasi mangyari yun, ay hindi niya rin siguro alam kung paano yun tatanggapin. Lalo pa at si Aling Iska lang ang tanging kumupkup, nag-alaga at nagmahal kay Oscar sa buong buhay nito. Baka raw inaalala na ngayon ni Oscar kung paano na siya ngayong wala na ang kanyang nanang. Awang-awa si Lolo sa kaibigan niya. Mula noon ay hindi na talaga niya ito nakitang ngumiti. Matipid ding makipag-usap, lalo na sa mga magulang at mga kapatid ni Lolo. Tanging si Lolo Aster na lang daw talaga ang pinagkakatiwalaan nitong kausapin. Tapos isang araw, habang nakaupo sila sa baitang ng hagdan, ay may sinabi ito sa kanya. Hahanapin daw nito ang gumawa nun sa nanang niya. Pagbabayarin daw nito ang mga yun. Si Lolo naman, napakamot lang ng ulo. Kasi sa tulad nilang bata pa, ay ano naman ang muwang nila sa pagganti. Lalo na at hindi naman nila nakita kung sino ang sumunog ng bahay. Kaya ang sinabi niyon ni Oscar ay hindi nalang binigyang pansin ni Lolo. Isang beses ay nawala si Oscar sa bahay nila Lolo. Hinanap niya ito at nakita niyang bumalik pala ito sa sunog nilang bahay. Palibhasa ay masyadong liblib ang baryo nila Lolo, kaya ang mga nangyayari doon ay lumilipas na lang na parang walang nangyari. Tulad sa pagkasunog ng bahay nila Aling Iska at pagkasunog mismo nito. Walang nangyaring imbestigasyon at naiwan lang na nakatiwangwang ang sunog na bahay. Tatawagin na sana ni Lolo si Oscar, pero natigilan siya sa nakita niyang ginagawa nito. Nakayuko raw ito sa lupa na parang may kinakapa doon. Tapos ay tumayo at hinawakan isa-isa yung mga bahagi ng bahay. Parang may pinapakiramdaman ito. Maya-maya ay hindi na rin nakatiis si Lolo Aster. Nilapitan na niya ito at tinanong kung anong ginagawa roon. Sabi ni Oscar, malapit na niyang malaman kung sino-sino ang gumawa noon. Nagtataka si Lolo, pero hindi na niya inusisa si Oscar tungkol sa binabalak nitong paghihiganti. Kasi para sa kanya, mga bata lang sila at siguro nasasabi lang yon ng kaibigan niya dahil hindi pa nito matanggap ang nangyari. Sariwa pa sa isip nito. Pero pasasaan ba't makakalimutan din ito ang trahedyang yon sa buhay nila. Isang gabi, nagising si Lolo dahil sa paggalaw-galaw ni Oscar sa higaan. Nang tingnan niya ito, ay nanginginig ang buong katawan nito na parabang nangingisay. Tinapik-tapik niya ito at niyugyog, pero walang nabago. Sa takot ni Lolo ay bumangon siya at pinuntahan sa silid ang inang niya. Nataranta sila kasi hindi nila alam pare-pareho kung anong nangyayari kay Oscar. Nangingitim ang ilalim ng mga mata nito. Tapos parang nanggigigil yung mga ngipin na ikinakagat sa hangin. Yung mga kamay at paa ay parehong naninigas. Sinubukan nila itong itayo at painumin ng tubig. Tapos pilit daw ibinubuka ng inang ni Lolo yung palad nito na kumukuyom sa paninigas. Ang itang naman nila ay hinilot-hilot ang paa nito at binti hanggang sa unti-unting maging kalmado si Oscar at bumalik sa normal. Nung payapa na ito, ay tinanong ito ng inang ni Lolo kung lagi ba nitong nararanasan ang ganoon, kung may sakit ba ito o ano. Umiling lang si Oscar. Puro iling ang naging sagot nito sa bawat tanong ng inang ni Lolo. Kinabukasan ay sinamahan nila si Oscar sa albularyo. Yun ang pinakamalapit na manggagamot na pwede nilang takbuhan. Ang paggamutan kasi na may totoong doktor ay malayong malayo pa sa baryo nila. Nang makita ng albularyo si Oscar, ay napalunok ito, sabay napakrus. Hinila ang inang ni Lolo para kausapin itong nakadistansya sa kanila. Pero palihim na sumunod si Lolo at pinakinggan kung anong sasabihin ng albularyo sa kanyang inang. Saad ng albularyo, hindi raw ba't yun ang ampon ni Aling Iska? Tumango ang inang ni Lolo at sinabing sila na ang kumukupkup ngayon sa bata dahil naaawa raw sila rito. Sinabi pa ng inang sa albularyo na naging kaibigan na kasi ito ni Lolo. Tapos tinanong ng albularyo kung bakit dinala sa kanya ang bata. Kinuwento ng inang ni Lolo ang nangyari rito nung gabi. Hindi raw kasi nila alam ang gagawin. Kaya naisip nilang dalhin sa albularyo ay upang malaman kung may sakit ba ito o baka namamaligno. Umiling ng sunod-sunod ang albularyo at sinabing walang sakit ang bata. Sinabi rin ng albularyo na sigurado siyang ang bata ay hindi pangkaraniwan, tulad ng matagal ng usap-usapan sa baryo. Napaisip si Lolo Aster kung ano ba ang ibig sabihin ng albularyo sa sinabi nito na hindi pangkaraniwan si Oscar. Hindi na niya napakinggan ang iba pang sinabi nito kasi nakita siya ng inang niya na nakasilip. Sinenyasan siya nito na umalis doon. Bumalik siya sa upuan kung saan nakaupo si Oscar. Nakatulala lang ito na parang wala sa sarili. Inakbayan niya si Oscar at sinabihan na mag-relax lang ito kasi gagamutin na siya ng albularyo. Pero hindi ito sumagot sa kanya. Nanatili lang na walang imik. Maya-maya ay lumapit na ang albularyo sa kanila. Kinuha nito ang kamay ni Oscar. Tinitigang mabuti ang mga palad at pagkatapos ay saka naman ito tiningnan sa mga mata. Si Oscar naman daw ay tumitig din sa albularyo na parang wala sa sarili. Wala pang ilang segundo ay nagbaba ng tingin ang albularyo na parang natakot. Tapos ay agad nitong binitawan ang mga kamay ni Oscar. Muling kinausap ng albularyo ang inang ni Lolo at muli ring nakinig si Lolo dahil nagtaka siya sa kinilos ng albularyo. Narinig niyang sinabi nito sa inang niya, hanggat maaga pa raw ay paalisin na nila si Oscar sa bahay dahil hindi ito namamaligno o sinasaniban, kundi ito mismo ang mag-aakyat ng lagim sa bahay nila kapag hinayaan pa nilang manatili ito roon. Napatingin si Lolo Aster kay Oscar na wala pa rin imik sa pagkakaupo. Nang makauwi na sila, ay pinapasok na nila si Oscar sa silid. Tapos nag-usap ang inang at itang ni Lolo. Nandoon lang din siya at nakikinig sa usapan ng mga ito. Nag-iisip sila kung ano ang magandang gawin kay Oscar. Saad ng inang ni Lolo, ano raw kaya kung dalhin nila sa pari, sa simbahan, at baka sakaling doon ito magkaroon ng payapang buhay? Hindi naman yun sinang ayunan ng itang ni Lolo. Naaawa rin kasi ito sa bata. Si Lolo Aster naman ay nakisali sa usapan ng matatanda at sinabing hayaan na lang nila doon si Oscar dahil mabait naman ito at walang ginagawang masama sa kanila. Ngunit sabi ng inang niya, hihintayin pa raw ba nila na may gawin ito na hindi ka nais-nais sa kanila? Dahil sa diskusyong yun, ay hindi makatulog si Lolo nung gabi. Ayaw niya na magkahiwalay sila ni Oscar dahil naging parang kapatid na ang turing niya rito. Naalala daw niya ang sinabi ni Aling Iska sa kanya na siya na ang kuya ni Oscar. Tiningnan niya ito habang natutulog. Maya-maya pa ay nakatulog na rin siya. Hindi niya alam kung ilang minuto na rin siyang nakatulog nang bigla siyang maalimpungatan. Pagdilat ng mga mata niya ay wala sa tabi niya si Oscar. Napabalikwas siya ng bangon. Tiningnan niya kung nasa sala lang ba ito o nasa kusina nila, pero wala rin ito doon. Pagdating niya sa pintuan ay nakabukas ang pinto. Parang may nakita nga siyang lumabas mula roon. Dali-dali siyang tumakbo para sundan kung sino man yun. Naisip agad niya si Oscar, ngunit paglabas niya ay hindi na niya matanaw maski anino nito. Para itong bulang naglaho sa dilim. Lumabas pa ng konti si Lolo at isinigaw ang pangalan ni Oscar. Pero wala siyang nakuhang tugon. Naging dahilan lang yun para magising ang mga magulang niya at mga kapatid. Sabi ni Lolo, baka raw narinig ni Oscar ang pinag-uusapan ng inang at itang niya, kaya't ito na mismo ang nagkusang umalis. Nilapitan siya ng inang niya at sinabing bukas na bukas din ay hahanapin nila si Oscar at pababalikin sa kanila. Kahit kino nang sinabi ng inang niya ay hindi pa rin napanatag si Lolo dahil nag-aalala siya kay Oscar sa ganoong oras ng gabi na alam naman niyang wala itong ibang mapupuntahan at walang ibang tatanggap dito kundi silang pamilya. Maagang nagising si Lolo Aster. Hindi nga siya masyadong nakatulog. Pagkatapos niyang mag-almusal, ay lumabas agad siya ng bahay. Akala niya ay nasa bukid na ang inang at itang niya, pero hindi pala nagpunta sa bukid ang inang niya. Tinupad nito ang sinabing hahanapin nila si Oscar. Una nila itong pinuntahan sa nasunog na bahay, ngunit wala ito roon. Sunod naman ay sa gubat. Ngunit hindi rin nila ito natagpuan doon. Pabalik na sila ng bahay nang isang kapitbahay ang nadaanan nila. Tinawag nito ang inang niya. Tinanong kung alam na raw ba nito ang balita. May gumagala na naman daw na aswang sa baryo nila. May nakakita raw dito na kumakain ng hilaw na hayop sa gubat kagabi. Muntik na nga rin daw nitong malapa yung lalaking nakakita. Mabuti na lang at nakatakbo yung lalaki. Nagimbal silang mag-ina sa balitang yon. Tapos, tinanong ng inang ni Lolo kung ano ang itsura ng nakita nitong aswang. Sabi ng kapitbahay nila, hindi raw masyadong napansin nung lalaki ang itsura. Nakayuko raw ang aswang sa dilalapang hayop. Sa sobrang takot daw siguro, kaya napatakbo na agad ng mabilis yung lalaki palayo roon. Nagkatinginan sina Lolo at inang niya. Parang iisa lang siguro ang tumatakbo sa isip nila noon, si Oscar. Hindi sumuko si Lolo. Lagi pa rin niyang pinupuntahan ang dating bahay nila Oscar na nananatiling nakatiwangwang. Nagbabaka sakali siya na bumalik doon ng kaibigan. Kahit sa gubat, sa may puno ng bayapas, kung saan sila tumambay dati, ay binabalik-balikan din ni Lolo. Baka raw kasi maisipan ni Oscar na magpunta roon. Kung makikita niya ulit ito, ay gusto niya itong kausapin at kumbinsihin na bumalik na sa kanila. Hindi naman daw siya naniniwalang aswang ito. Sa ilang buwan ng pagkakakilala nila, ay alam daw niya na isang mabuting tao si Oscar at hindi ang hinihinala ng iba na anak ito ng aswang. Lungkot na lungkot daw si Lolo Aster noon, lalo na nung lumipas na ang mga araw na hindi pa rin nila nakikita si Oscar. Baka kung saan na raw ito napadpad, baka napahamak na ito. Hindi pa rin sumusuko si Lolo. Araw-araw pa rin daw niyang hinahanap si Oscar. Minsan ay pinagtatanong-tanong pa niya ito sa mga naging kalaro nila pero walang makapagturo ng kinaroroonan nito. Hanggang sa isang hapon, kasama ni Lolo Aster ang nakababata niyang kapatid na lalaki sa gupat para manguha ng halamang kabot na pinapakuha ng inang nila nang bigla niyang mamataan si Oscar. Hindi raw siya pwedeng magkamali. Kahit nakatalikod ito, ay alam niyang si Oscar ito. Kaya dahan-dahan siyang humakbang. Sinenyasan niya ang kapatid na huwag mag-iingay. Napakunot si Lolo dahil may kakaiba kay Oscar. Panay daw ang kamot nito sa katawan na tila ba kating-kati. Nung medyo malapit na si Lolo, ay sa kanya ito tinawag. Mabagal ang naging paglingon nito sa kanya. Nang makaharap na ito, ay napatakip ng bibig si Lolo sa nakita. Iba daw kasi ang itsura nito. Maputik ang damit at katawan, at ang mas ikinabigla pa ni Lolo ay ang mantsa ng natuyong dugo sa bibig nito. Habang nakatingin siya rito, ay naalala niyo yung napabalitang nakita ng lalaki na aswang na kumakain ng hayop sa gubat. Nakaramdam daw ng takot si Lolo. Hindi niya alam kung itutuloy ang paglapit kay Oscar o tatakbo na lang palayo rito. Mas pinili pa rin ni Lolo na lapitan si Oscar. Inisip niya na hindi ito talagang aswang. Baka napilitan lang itong kumain ng hayop dahil sa sobrang gutom. Kinausap niya ito at sinabihan na bumalik na sa kanila. Yumuko lang si Oscar, tapos ay itinuloy nito ang walang tigil na pagkakamot ng katawan. Sinubukan itong hawakan ni Lolo para pigilan sa pagkakamot. Pero tinabig lang nito ang kamay niya at sinabihan na umalis na siya. Hindi talaga makapaniwala si Lolo. Parang nag-iba na si Oscar. Tila wala raw ito sa sarili. Ibang-iba sa Oscar na nakilala niya. Nagdesisyon si Lolo Aster. Sabi niya kay Oscar, kukuha na lang siya ng pagkain para hindi ito magutom at gamot para sa katikati nito. Hintayin lang daw siya roon. Tumingin sa kanya si Oscar at marahang tumango. Medyo natuwa si Lolo sa simpleng tugon yun ng kaibigan. Kaya dali-dali na niyang inakay ang kapatid pauwi ng bahay. Tapos nagmamadali rin siyang kumuha ng pagkain. Saka yung pamahid ng inang niya kapag nangangati ang balat nito o kaya ay nananakit ang katawan. Dinala na rin daw niya para kay Oscar. Hindi na niya sinama ang nakababatang kapatid dahil natatakot daw ito sa itsura ni Oscar. Mag-isa na lang bumalik si Lolo sa gubat. Ngunit ganun na lang ang pagkadismaya niya. Nang pagdating doon ay wala na si Oscar. Wala na ito sa kinauupuan niya kanina na putol na puno. Nagpalingalinga si Lolo. Bitbit ang pagkain at pamahid ay hinanap niya ang kaibigan sa iba pang bahagi ng gubat. Subalit, hindi na niya nakita ulit. Kaya malungkot na bumalik ng bahay si Lolo. Nung gabi bago sila matulog, ay nabanggit ni Lolo sa inang niya ang tungkol kay Oscar. Sabi ng inang niya na nasabi na nga ito sa kanya ng kanyang kapatid kanina pa lang na pag-uwi nila galing sa gubat. Isang patunay daw ito na may katotohanan ang sinabi ng albularyo tungkol kay Oscar. Kaya mas makabubuti na huwag na nila itong hanapin. Hayaan na lang daw nila ito na hanapin ang sariling kapalaran. Ang bigat daw ng dibdib ni Lolo noon, kung buhay lang si Aling Iska, ay tiyak na hindi nito gugustuhin ang nangyayari ngayon kay Oscar. Tiyak na malulungkot din ito gaya ng kanyang nararamdaman. Wala pa naman silang matibay na ebidensya na si Oscar nga ang aswang na napapabalitang gumagala ngayon sa baryo nila. Ang sumunod na kumalat na balita ay mas lalong nagpagimbal kina Lolo. Nang isa sa mga kamag-anak na lalaki ng kalaro niyang si Bob ang natagpuang walang buhay sa liblib doon daw sa may Talahiban. Ang pangyayaring yun ay nasundan ng isa pa na kamag-anak ulit ni Bob ang biktima. Mukhang may galit daw ang aswang sa lahi ng mga ito. Naisip ni Lolo na nung namatay ang nanay ni Bob ay si Aling Iska ang pinagbintangan na may kagagawan. Kinulam daw nito. Tapos noon ay may nanunog sa bahay nila Aling Iska na ikinamatay naman nito. Baka raw gumanti rito ang mga kamag-anak ng nanay ni Bob. At ngayon ay mukhang si Oscar naman ang gumaganti sa kanila. Unti-unti na raw nakukumbinsi si Lolo na isa ngang aswang ang kaibigan niyang si Oscar. Mukhang ginagawa na nito ngayon ang minsang nabanggit sa kanya na gagantihan niya ang gumawa nun sa kanyang nanang. Naitanong ni Lolo sa nanang niya kung posible ba na ang mga kamag-anak ng nanay ni Bob ang may kagagawan sa pagkasunog ng bahay at pagkamatay ni Aling Iska. Posible naman daw, dahil ang mga kamag-anak daw ng nanay ni Bob, yung mga pinsan nito, ay labas-masok sa kulungan. Ibig sabihin, may kakayahan ang mga ito na gawin ang ganoong bagay. Magulo raw ang pamilya ng mga ito, singit pa ang itang ni Lolo. Katunayan, ang nanay ni Bob ay marami rin kaaway dahil sa mga utang. Kaya posible rin na hindi si Aling Iska ang may gawa ng kulam dito. Baka yung ibang kaaway dahil sa mga utang. Kaya posible rin na hindi si Aling Iska ang may gawa ng kulam dito. Baka yung ibang kaaway. Baka napagkamalan lang daw si Aling Iska dahil ito ang kilalang mangkukulam sa baryo na tiyempo namang nakaalitan nito. Dahil sa mga posibilidad na yon, ay nag-iisip si Lolo Aster kung paano niya matutulungan ang kaibigang si Oscar. Napagtanto rin niya na parang may kasalanan din siya sa mga nangyari. Kung hindi raw kasi niya kinumbinsi si Oscar na makipaglaro sa kanila, hindi sana mangyayari yung pakikipag-away nito kay Bob. Hindi sana susugod ang nanay ni Bob kina Aling Iska at hindi mapagbibintangan si Aling Iska sa pagkamatay nito na kinulam daw. Dahil sa isiping yun, ay nakukonsensya si Lolo kaya kailangan niyang matulungan si Oscar para makabalik ito sa normal na buhay kung sakali man na isa nga itong aswang. Ayaw niya na mas mangibabaw kay Oscar ngayon ang pagiging aswang nito. Naisip niyang puntahan ang albularyong nilapitan nila noong kailangan nilang ipagamot si Oscar. Nagulat pa raw ang albularyo nang makita si Lolo Aster na mag-isang pumunta doon. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lolo. Sinabi na agad niya sa albularyo kung ano ang pakay niya, pati ang lahat ng mga nangyari kay Oscar mula nang makilala niya ito sa bintana at maging kaibigan. Pinaupo naman siya ng albularyo at kinausap. Saad ng albularyo, ang isang tulad ni Oscar na nabibilang sa lahi ng mga aswang ay hindi na matutulungan ng isang albularyong gaya niya dahil nananalaytay na talaga sa dugo nito ang dugo ng isang aswang. Ang maaari lang daw niyang matulungan ay ang mga biktima ng pangyayanggaw. Kung hindi pa ito malala, depende pa rin sa kaso. Sinabi ni Lolo na nagtataka siya kung totoong aswang daw si Oscar, di sana raw noon pa man ay nabiktima na siya nito, samantalang lagi raw silang magkasama. Ipinaliwanag naman ng albularyo kung ano ang posibleng nangyari, kung bakit tila ngayon lang umiepekto kay Oscar ang pagiging aswang nito. Sa ginawang pag-aaral ng albularyo, si Oscar ay sanggol pa nang mapunta sa kalinga ni Aling Iska na isang mangkukulam. Posibleng ito ay pinalaki ng matanda bilang isang normal na tao. Dahil ayon nga kay Lolo, ay mabait ang batang si Oscar nang makilala niya. Maaaring hindi pa nakatikim ng laman ng tao si Oscar, kaya hindi pa gumagana sa sistema nito ang pagiging aswang. Pero nung makaramdam ito ng matinding galit dahil sa nangyari sa nanang nitong si Aling Iska at sa bahay nila, ang galit na yon ang nagtulak sa kanya para magising sa diwa niya ang pagiging isang aswang. Ito ang nag-udyok sa kanya na tumikim ng lamang loob na inumpisahan niya sa isang hayop. At ngayon ay sa mga tao na nais niyang pagigantihan. Noon ay naintindihan na ni Lolo Aster ang mga nangyari at lumalabas na meron talaga siyang kasalanan. Tinapik siya ng albularyo sa balikat at sinabing wala siyang kasalanan dahil ang lahat ng mga naganap ay nakatakda na raw maganap at naging instrumento lang siya para sa katuparan nito. Huwag daw mag-alala si Lolo, sabi ng albularyo, dahil kapag nakaharap ulit niya si Oscar ay susubukan niya itong kausapin. Hating gabi na raw noon, patulog na sina Lolo Aster nang bigla silang bulabugin ng mga nagroronda. Kinatok sila ng mga ito at pilit hinahanap sa kanila si Oscar dahil tatlong kamag-anak na raw ng nanay ni Bob ang namamatay. At alam nilang ito ang may kagagawan. Kahit sinabi na ng inang ni Lolo na wala na roon si Oscar, umalis na ito, ay hindi pa rin naniwala ang mga nagroronda. Pinagpipilitan pa rin nila na kinukupkup daw ng pamilya ni na Lolo ang batang aswang. Nagalit na ang itang ni Lolo. Kung ayaw daw silang paniwalaan, ay bibigyan sila nito ng pahintulot na halughugin ang bahay nila. Hindi naman daw yun ginawa ng mga nagroronda, ngunit isa sa mga ito ang nagpunta sa harapan at nagbigay ng babala sa pamilya ni Lolo. Nasa oras na makitang nasa pangangalaga ulit nila ang batang aswang, ay hindi ito magdadalawang isip na sunugin din ang bahay nila tulad ng ginawa nito sa bahay ng mangkukulam daw na si Aling Iska. Ang nagsabi nun ay kamag-anak din nung nanay ni Bob. Parang nadulas daw ito sa pag-amin na sila nga ang may gawa nun kay Aling Iska. Ilang gabi lang ang lumipas, ang lalaking yun na nadulas sa pag-amin ay natagpuan na ring walang buhay kagaya ng mga pinsan niya sa talahiban. Parang alam na ng itang at inang na mangyayari yun at hinala nila ay si Oscar nga ang may kagagawan. Mukhang tinapos na nito ang paghihiganti sa mga may kasalanan sa kanila. Hindi naman nila masisi ang batang aswang. Nakaramdam din sila ng awa para rito. Yun na raw ang naging huling biktima ng aswang na nabalitaan nila, sabi ni Lolo. Nung gabi rin yun, habang nagkakagulo ang mga tao sa pag-uusisa sa biktima, si Lolo Aster raw ay nakatayo sa pintuan nila. Hinihintay niya ang inang at itang nila na nakiusyoso sa nangyari. Bigla raw niyang namataan si Oscar sa hindi kalayuan na nakatayo sa dilim at nakatingin din sa kanya. Nangilabot si Lolo sa itsura nito. Malayong malayo sa malinis at maamong bata na laging nakapamintana. Kahit alam na ni Lolo na totoo nga ang haka-haka rito na isa itong anak ng aswang, ay mas nangibabaw daw kay Lolo ang awa para rito kaysa takot. Kumuha siya ng gasera. Sinindihan yun at saka siya humakbang palapit kay Oscar. Gusto sana niya itong kausapin. Gusto sana niyang subukan na mapakalma ito at maibalik sa dati. Ngunit nang nalapit na siya rito, ay bigla na lang daw po itong tumakbo palayo kay Lolo. Tinawag pa ito ni Lolo at tinangkang sundan. Kaso, nawala na sa paningin niya. Basta nawala na lang ito bigla na parang kinain ng dilim. Lungkot na lungkot si Lolo. Kung meron lang siyang magagawa para matulungan ito, ay hindi siya magdadalawang isip. Sana raw ay hinayaan na lang niya ito noon sa bintana na manood na lang sa paglalaro nila ng ibang mga bata. Umasa si Lolo Aster na muling magpapakita sa kanya ang kaibigang si Oscar. Hindi na niya yun sinabi sa inang at itang niya, kahit sa mga kapatid niya, dahil ayaw nilang mamroblema pa ang mga ito. Natatakot na rin kasi sila kay Oscar. Tanging si Lolo lang nga raw ang hindi natatakot dito. Pero lumipas pa ang mga araw at gabi nang matyagang paghihintay ay hindi na talaga nagpakita si Oscar kay Lolo Aster. Kasabay ng paglaho nito ay ang paglaho rin ng balita tungkol sa batang aswang. Parang yung pagpapakita ro nito kay Lolo ay isa ng pamamaalam. Wala ring ibang napabalitang naging biktima ang batang aswang kundi ang mga may kagagawan sa pagkakasunog ng bahay nila at ng nanang niyang si Aling Iska. Hanggang sa tumanda na nga si Lolo Aster ay tuluyan ng talagang hindi nagpakita sa kanya si Oscar. Hindi talaga niya ito makalimutan at hindi raw mababago ng pagiging aswang nito ang naging pagkakaibigan nilang dalawa hanggang sa kamatayan. Wakas. Magandang araw po sa inyong lahat at isang pagpupugay sa inyong suporta. Inaanyayahan ko din po kayong makinig sa akin channel, ang Mandirigma Horror Stories. Maraming salamat at mabuhay po kayo!